nanga swapeta kuwaganga eti uniroge ya kazi gani zinga kipande cha kanga uje tulicheze vanga kisha nikoge unikande mapegani. Zako nshapitia mikasa, drama kila wakati, shahidi yangu mwenyezi. Hadi mkasi na nyota ya tasa, ama sina bahati. Katika mapenzi basi nyoneshe, nyoneshe. Unavyonipenda mwaya, nyoneshe. Unavyonipenda mwaya. Tenda mpaka onewa. Ichunge na peji za udaku ya semwayo ni ya uongo, akina Mangi Kimambi. Ogopa na manyaku nyaku maodari wa hongo, wasije kuweka kambi. Nikipata tuleote, nikikosa utangoja riche tulale. Wasikutisha chochote, wasoisha vioja vichwa kambale. Nikianguka niokote, tusimame pamoja sare sare. Adi tuzikwe sote, utoge ndonye ukongoja makonde chale. I wish you.